Wyjątkowo z opóźnieniem dzisiaj startujemy. Witam wszystkich bardzo ciepło. Na zewnątrz ciepło, tu ciepło. W sercach naszych ciepło. Będę czytał z Ewangelii Łukasza. Z drugiego rozdziału. Od początku. Byliśmy jakieś 3 tygodnie temu z moją żoną w Berlinie, w Muzeum Pergamonu. I między innymi widzieliśmy tam bramę babilońską, która jest oryginalnie przywieziona z ówczesnego Babilonu. Widzieliśmy różne inne zabytkowe budowle, czy jakieś rzeźby. I będąc tam pośród tych zabudowań, czy pozostałości po nich, czy właśnie różnych rzeźb, tak na chwilę zastanowiłem się, że stoję w miejscu, w którym stały osoby żyjące lat temu 3000, 2,5, różnie, bo tam były różne te eksponaty. I tak za dużo wyobraźni jakoś nie pobudzałem, ale tak czy siak było to ciekawe przeżycie, że ludzie żyjący parę tysięcy lat wcześniej patrzyli na te różne zabudowania czy eksponaty, dotykali ich. Taki wstęp zrobiłem, bo chciałbym poprosić was, żebyście troszkę pobudzili wyobraźnię, gdy będę czytał te słowa i spróbowali jakoś tak oczyma wyobraźni znaleźć się w tamtym czasie. Nie. Po prostu pobudzić wyobraźnię trzeba. Drugi rozdział od 1 wersetu. A w tych dniach wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat. A ten pierwszy spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Szli więc wszyscy, aby dać się spisać, każdy do swego miasta. Poszedł też Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawida zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i z rodu Dawida, aby dać się spisać z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna. A gdy tam byli, nadszedł czas porodu i urodziła swego pierworodnego syna. Owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. A byli w tej okolicy pasterze przebywający w polu i trzymający straż nocną nad swoim stadem. I oto stanął przy nich anioł Pana, a chwała Pana zewsząd ich oświeciła i ogarnął ich wielki strach. I powiedział do nich anioł: nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam wielką radość, która będzie udziałem całego ludu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus, Pan. A to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I zaraz z aniołem przybyło mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, wobec ludzi dobra wola. A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili między sobą: chodźmy aż do Betlejem i zobaczmy to, co się wydarzyło, a co Pan nam oznajmił. Spiesząc się więc, przyszli i znaleźli Marię, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. A ujrzawszy, rozgłosili to, co zostało im powiedziane o tym dziecku. A wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im mówili. Lecz Maria zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w swoim sercu. I wrócili pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, tak jak im zostało powiedziane. Czytamy o mnóstwu wojsk niebieskich przybyłych za tym aniołem, chwalących Boga. Czytamy o pasterzach, którzy wrócili wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli. My, mając Boże Słowo, możemy te wszystkie historie biblijne czytać, poznawać. Możemy bardziej lub mniej pobudzać wyobraźnię, by te wydarzenia jakoś tak były dla nas bardziej rzeczywiste. Mamy nasze doświadczenie. Wiele z nas ma osobiste doświadczenie Boga. Przeżyliśmy Jego dotknięcie, przeżyliśmy nowonarodzenie. Nasze życie zmieniło się. Chcemy teraz służyć Bogu, gdy wcześniej chcieliśmy służyć naszym pragnieniom, pożądliwościom, planom. I powinniśmy nie tylko ze względu na to, co w naszym życiu się dokonało, ale ze względu na wspaniałość Boga, Jego wielkość i to, że Jemu jest należna chwała, powinniśmy Go chwalić codziennie naszymi słowami, naszym życiem, naszymi wyborami, zwycięstwem w pokusach i powinniśmy robić to codziennie, ale gdy zgromadzamy się jako Kościół, jako zbór, jest to jakaś szczególna okazja. Jest nas więcej. Czytamy w Bożym Słowie o takim właśnie szczególnym czasie, gdy się zbór zgromadza, jak to wyglądało kiedyś. Dlatego staramy się też tak to praktykować. I mówię to wszystko po to, by przypomnieć, uświadomić i zachęcić do tego, byśmy nie zamykali naszych ust. Byśmy śpiewając pieśni, śpiewali z serca dla Boga, czy głośno, czy cicho, czy bardziej lub mniej fałszując, czy w ogóle może nie fałszując, ale z serca śpiewali Bogu. I gdy jest czas modlitwy, to też, żebyśmy podnosili nasz głos, bo Bogu jest to miłe, Bogu należna jest chwała, a my odbierzemy z tego zbudowanie. Także powstańmy do modlitwy, śpiewajmy i módlmy się. Dzięki Ojcze za kolejny dzień, który dajesz nam w łasce swojej. Dzięki za Twoją niezmienność, za wielką miłość Twoją, dobroć. Dzięki też za Twoją sprawiedliwość. Chcemy podobać się Tobie, Ojcze, służyć Tobie z serca, nie z jakiegoś przymusu, z obowiązku, ale prawdziwie z serca, przemienieni Twoją miłością. Dziękujemy, że mamy tę możliwość, żeby tutaj być, poznawać Twoje słowo, budować się nawzajem. też śpiewać pieśni chwały, wdzięczności z naszych serc. Tobie za to, Ojcze, dziękujemy, za tą możliwość, za Twoją obecność tutaj pośród nas. Amen. Amen. Pragniemy, kochany Ojcze, być Twoimi chwalcami w każdym jednym dniu naszego życia, który nam dajesz. Nasze serca od samego poranku kierować ku Tobie, karmić się Twym Słowem, aby nasze uwielbienie było rozumne i właściwe, abyśmy czcili Ciebie tak, jak Tobie to jest miłe, zgodnie z wolą Twoją, prowadzeni przez Twego Świętego Ducha. Ucz nas, Panie, nasłuchiwać Twojego głosu, postępować w posłuszeństwie Twojej objawionej nam woli, wielbić Ciebie, składając świadectwo o Tobie, naszym każdym czynem i słowem. Daj nam i dzisiaj, na tym miejscu, radować się Tobą, weselić się z Twego zbawienia, czerpać z Twojego źródła mądrości i poznania Ciebie, doświadczać mocy i łaski, jaką dzisiaj dla nas masz w obfitości i dla całego Twego Kościoła. Panie, dziękujemy, że możemy być częścią Twego ciała, odkupionych, zbawionych, żyjących w nadziei Twojego przyjścia, Twojego królestwa, Twojej sprawiedliwości, która nie będzie miała końca. Dopomóż nam i dzisiaj przez Twego Świętego Ducha widzieć te duchowe rzeczywistości i zbliżyć się do Ciebie i uczcić Ciebie i przyjąć to, co przygotowałeś w swej łasce. Prosimy w imieniu naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, Twego Syna. Amen. Dzięki Ci. Znajdujemy w sercu radość i wysłowioną z tego powodu. Ale dopomóż nam, Panie, wyrażać tą radość tak, jak Tobie jest miłe. Byśmy wielbili Ciebie, tak jak Ci pasterze, którzy tam słyszeli te wieści. Byśmy im całe życie nasze wielbili Ciebie za to. Dziękowali Ci. Czerpali wszelkie łaski, Panie, od Ciebie. Bo prawdziwie nas zbawiłeś, prawdziwie przyniosłeś ze śmierci do życia. Dzięki Ci. I dałeś nam samego siebie i teraz mamy społeczność z Tobą, a w wieczności będziemy przebywać i oglądać Ciebie, Panu, twarz. Panie, to jest wielkie dzieło Twoje, wielka łaska Twoja. Daj nam to dobrze zrozumieć, daj nam to przeżywać każdego dnia. I dopomóż nam wielbić Ciebie i dziękować i radować się sobie. A teraz, Panie, zgromadzenie, pomóż nasze serca do modlitwy, do pieśni chwały, do radosnej pieśni. Prosimy, wesprzyj nas Twym Duchem. Uciszyli myśli swoje, a skierowali wzrok wiary na Ciebie. Odebrali od Ciebie naukę, pocieszenie, to co masz dla nas dzisiaj, Panie. Wyższą. Amen. Amen. Prosimy. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że Ty dajesz pokój, którego świat dać nie może. mogliśmy i my w naszym życiu tego doświadczyć. Chwała Ci, Jezu. Chwała Tobie, Panie. Bądź uwielbiony, Panie nasz. Amen. Amen. Niebiańską radość w sercu mym przeżywać daje Pan. Wyrywa z bied, uśmierza ból, do nieba jedzie sam. Ten kraj, doń tęskni dusza ma. Racz przyjąć wdzięczność mą, gdy brakło boju w sercu mym, gdy skóry zeszli go. Ten kraj, doń tęskni dusza ma. Alleluja. Dziękuję za te obietnice i te obietnice, Panie, prawdziwe i aktualne dla każdego dzisiaj, Panie, który pragnie. Czekasz, Panie, z otwartymi ramionami. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci, że jesteś pośród nas teraz. Bo napisano, że nie dwaj, czy trzej gromadzą się w imieniu Twoim, Ty tam jesteś. Dzięki Ci, kochany Panie. Błogosławione imię Twoje będzie na wieki. Amen. Amen. Panie, też Ci chcę dziękować za to, że przyszedłeś, Panie, tutaj na ziemię, Panie Jezu, i mówiłeś właśnie, że Królestwo Boże, Panie, się przybliżyło. Alleluja. Panie, dzięki Ci za to, chwała, że przyszedłeś, że sam Król przyszedł na ziemię, Panie, i że w Twoim dziele możemy, Panie, być zbawieni i możemy, Panie, też oczekiwać tego Królestwa, Panie, gdzie już będziemy mieli, Panie, pełne poznanie. Bo dzisiaj ono jest cząstkowe, dzisiaj widzimy, Panie, jakby cienie, ale oczekujemy, Panie, tego, że przybliżysz nam to wszystko, że zrozumiemy wszystko. Tak, Panie, o to prosimy. To wszystko, daj nam wytrwać. Za to możemy Cię chwalić, Panie, wywyższać imię Twoje. Dzięki Ci, Panie, za to, że nas tak pocieszasz. Chwała. Podtrzymujesz, Panie, chwała naszą wiarę, że, Panie, możemy znajdować w Słowie Twoim, Panie, odpocznienie. Alleluja. Panie, wyczekiwać Twego przyjścia, Panie, Twego pochwycenia, Twego Królestwa. Chwała, niech będzie Tobie Królu, Panie Jezu. Amen. Amen. Thank you. wyposażone jest ponad mądrość wszelkich ludzkich dróg. Byłeś tu, nim świat zaistnieć nad królestwa, nad tronów czas, nad wszelkie cuda, co zdołał widzieć świat. Ponad dobra i wszelki ziemski skarb. Nikt nie zmierzy, ile jesteś ma. Jak zdeptany róży kwiat, przyjąłeś sam, bym ja mógł dziś z tobą żyć. Krzyż i śmierć, zimny grobu łaz, twój życia cel, to życie za nas dać, grzechu brud, jak zdeptany róży kwiat. Przyjąłeś sam, bym ja mógł dziś z tobą żyć. Naszyniem, które byś chcesz używać mów, chcę do Ciebie podobny być. Chcę do Ciebie podobny być. Jezu, ja chcę do Ciebie podobny być. Chcę do Ciebie podobny być. Chcę do Ciebie podobny być. Chcę do Ciebie podobny być. Panie, dziękujemy, że posłałeś swego Ducha, aby mieszkał w nas i przemieniał nas, by pocieszał nas, napominał, prowadził, aby też w nas kształtował Twój umysł, by w nas kształtował nowego człowieka na obraz i podobieństwo naszego Zbawcy, naszego Pana. Dziękujemy za tą pracę Ducha w naszych sercach i prosimy, byś w swojej mocy kontynuował ją w życiu każdego z nas. Wybacz nam, kiedy jesteśmy trudnym materiałem, kiedy nasze karki są sztywne, kiedy nasze serca zatwardzone, kiedy zatykamy nasze uszy na Twój głos i obieramy nasze własne drogi. Wybacz nam, Panie. Oczyść nasze serca i zwróć nasze oczy ku Tobie, nasze serca ku Tobie, nasze myśli ku Tobie, gdyż Ty jedynie jesteś dawcą życia. Jedynie Twoja droga jest drogą zbawienia, drogą, która prowadzi do wieczności z Tobą. I tą drogą chcemy za Tobą iść, chcemy poddawać się Twemu Duchowi, chcemy, aby nasze życie coraz bardziej odzwierciedlało piękno i dobroć, i mądrość, i miłość, i wspaniałość naszego Pana. Chcemy być do Ciebie, Panie Jezu, podobni. Prosimy, byś mówił do nas przez Twe Słowo, byś dał nam uszy do słuchania i łaskę, by przyjąć Twe Słowo i zachowywać je. Czynić je, nie być biernymi słuchaczami, ale błogosławionymi wykonawcami Twego świętego słowa, Twojej doskonałej woli. Daj nam rozum, daj nam światło ducha. Prosimy, mów do nas i przemieniaj nas ku Twojej chwale. Prosimy w tym świętym imieniu Jezus. Amen. Usiądźmy, proszę. Witajcie, kochani bracia, siostry, mili goście z różnych stron. Mam nadzieję, że nie uciekniecie od razu po zakończeniu tej oficjalnej części, ale zostaniecie dłużej, że będziemy mogli chwilę porozmawiać, poznać się. Przypominam jeszcze o wyłączeniu albo wyciszeniu telefonów komórkowych, jeśli ktoś nadal tego jeszcze nie uczynił do tej pory. Będziemy czytali fragment z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian z pierwszego rozdziału i też cały drugi rozdział. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, pierwszy i drugi rozdział. Przypomnę tylko krótko kontekst tego drugiego rozdziału, na którym dzisiaj się skupimy. Apostoł Paweł, słysząc doniesienia od pewnych ludzi, którzy go odwiedzili z Koryntu, zaniepokojony tymi wieściami, pisze do nich list. Pisze do nich list, którym na początku dziękuję za Boże dzieło wśród nich i za tą obfitość Bożej łaski, jaka jest im dana. I przechodzi do głównego problemu, z którym Koryntianie się zmagają, problemu podziałów. Podziałów opartych nie na prawdzie Bożej i gorliwości, by służyć Bogu i podobać się Bogu, ale podziałów opartych na osobistych preferencjach nauczycieli Słowa Bożego. Podziałów, które zrodziły się w wyniku ich duchowej niedojrzałości, przez którą oni patrzyli na jednego z nauczycieli, którego Bóg im dał, i preferowali go ponad innego, którego Bóg też im dał. Zachwycali się i skupiali się na zewnętrznych aspektach ich służby, nie rozumiejąc, że istotą tego, co oni mają im do przekazania i co, z czym Bóg ich do tego zboru posłał, wszyscy się zgadzają. Co do istoty ich zwiastowania i co do prawdy, którą oni im głosili, Koryntianie nie byli w sporze. Natomiast podobały im się, jednemu się podobał styl Pawła, drugiemu się podobał styl Piotra, jeszcze innemu styl Apollosa, a niektórym żaden się nie podobał i mówili, że oni należą do Chrystusa. Kłócili się, spierali się, dlatego że brakowało im mądrości, Bożej mądrości. I o tej mądrości Paweł mówi w tym drugim rozdziale. Właściwie zaczyna już o tej mądrości mówić w pierwszym rozdziale, pokazując na wartość tego, co prawdziwie jest dane nam od Boga i co jest mądre, w kontraście do tego, co wydaje się być mądrością, co wydaje się być czymś godnym podziwu, ale jest głupotą. W 18 wierszu pierwszego rozdziału Paweł mówi o krzyżu. I mówi, że to zwiastowanie krzyża jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, pamiętacie, tutaj jest użyta ta forma czasu ciągłego, którzy jesteśmy zbawiani, jesteśmy w procesie zbawienia. Dla nas mowa o krzyżu jest mocą Boga. I Paweł zadaje tutaj pytania, na które odpowiedź jest oczywista. Gdzie jest mądry, gdzie uczony, gdzie badacz tego wieku? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez swoją mądrość nie poznał Boga w jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Bogu upodobało się ratować ludzi, zbawić ludzi z grzechu przez głoszenie Ewangelii, w której centrum jest krzyż. Dla jednych głupstwo. Ostatnie kilka dni spędziłem w Zielonej Górze u mojej mamy i jak zawsze, kiedy mamy ze sobą kontakt, rozmawiamy. Głównie moja mama mówi, ja słucham, ale czasami udaje mi się coś powiedzieć. I w tych rozmowach bardzo wyraźnie widzę, jak dla niej niepojęte jest dzieło krzyża. Ten temat wraca na nowo i na nowo. I ona nie może pojąć, jak Bóg miłości pozwoliłby na tak krwawą, bolesną, haniebną śmierć swojego własnego syna. To się jej nie mieści w głowie. To po prostu dla niej jest zaprzeczenie miłości. To ta mowa o krzyżu wyprowadza ją z równowagi i ją złości. Nie rozumie tego. Dla innych zaś, dla Żydów, głoszenie krzyża było zgorszeniem. Było czymś, na co oni zatykali swoje uszy i nie chcieli tego słuchać, bo w tym zwiastowaniu ich Mesjasz, posłany przez Boga Zbawiciel, zostaje poniżony do najniższego możliwego miejsca. Natomiast w tym zrozumieniu żydowskim tamtych czasów Mesjasz to król, Mesjasz to zwycięzca, Mesjasz to wyzwoliciel, to ten, który zatriumfuje ponad wszystkimi narodami. I tak jak już wcześniej mówiliśmy, ta wizja była oparta na proroctwach bożych, które zapowiadają takiego Mesjasza. Ale w pośród tych zapowiedzi triumfu ci sami prorocy zapowiadają cierpienie tego Mesjasza i jego poniżenie, i jego straszną śmierć. Natomiast tego Żydzi nie chcieli słuchać. Oni skupiali się jedynie na tym aspekcie triumfu i chwały. Nie rozumieli, że droga do chwały prowadzi przez cierpienie, przez poniżenie, przez hańbę, przez straszną śmierć na krzyżu. I Bogu się upodobało, aby takie poselstwo głosić. I z takim poselstwem posłał swoich uczniów, którzy byli naocznymi świadkami jego męki, jego cierpienia, jego śmierci. Ale nie tylko. Byli też świadkami jego zmartwychwstania i jego chwały, która się objawiła w jego zmartwychwstaniu. Byli też świadkami i zwiastunami chwały, która ma nadejść, królestwa, które ten zabity, umęczony, pogrzebany i zmartwychwstały ma ustanowić, królestwa, które nie będzie miało końca. I to głosili, i to zwiastowali. I drugi rozdział mówi nam, że gdy Paweł przyszedł do Koryntian, wiersz pierwszy mówi, przyszedłem do was, bracia, nie z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boga. Postanowiłem bowiem nie znać wśród was niczego innego, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I byłem u was w słabości, w bojaźni i z wielkim drżeniem. A moja mowa i moje głoszenie nie w powabnych słowach ludzkiej mądrości, ale w objawieniu ducha i mocy, aby wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale na mocy Boga. Koryntianie oczekiwali Bożego posłańca, który swym poselstwem i formą, w jakiej to poselstwo zostanie zaprezentowane, zachwyci słuchaczy. Przyglądaliśmy się temu historycznemu kontekstowi tamtych czasów, w którym w Koryncie, jak i w pobliskich Atenach i w całym właściwie greckim świecie sztuka przemawiania, oratorstwo, wygłaszanie filozoficznych mów było na porządku dziennym, było formą rozrywki tamtych czasów. Nie było internetu, Facebooka, YouTube'a i wszystkich tych innych śmiesznych rzeczy, którymi my się dzisiaj bawimy. Oni bawili się słuchając dobrych mówców. Oni przychodzili tam, gdzie byli oratorzy, którzy potrafili tak przemawiać, że ludzie wpadali w swego rodzaju stan upojenia, euforii, zachwytu. Do dzisiaj są tacy mówcy. Do dzisiaj są ludzie, którzy są szkoleni i potrafią przemawiać w taki sposób, iż trzymają w napięciu wszystkich słuchaczy. Potrafią barwnie, pięknie przemawiać. Jestem przekonany, że apostoł Paweł również posiadał takie umiejętności. Był człowiekiem wielce wykształconym. I jego listy świadczą o tym, iż był człowiekiem, który potrafił przez wiele rozdziałów ciągnąć logicznie jedną myśl i przedstawiać argument za argumentem. A jednak, kiedy przyszedł do nich, to postanowił mówić w prosty sposób. Nie zachwycać ich swoim oratorstwem, swoją erudycją, ale mówić w prosty sposób. I miał jedno poselstwo. Poselstwo o Jezusie Chrystusie. I to ukrzyżowanym. Dla nas dzisiaj to wyrażenie Jezus Chrystus ukrzyżowany kojarzy się z tym religijnym obrazem kościoła i figurki zawieszonej na kawałku drewna. Ale w tamtym czasie, kiedy mowa była o ukrzyżowanym, to tak jakbyśmy dzisiaj mówili o człowieku posadzonym na krześle elektrycznym. Tyle, że jest to bardziej graficzny obraz. My nie oglądamy ludzi umierających na krzesłach elektrycznych, chyba że ktoś lubi takie filmy i gdzieś widział jakiś taki filmowy obraz tego. Natomiast w tamtym czasie ludzie widzieli krzyże. Widzieli ludzi zbroczonych krwią, którzy czasami całą dobę wrzeszczeli, krzyczeli, szamotali się na krzyżu i umierali w strasznych mękach. I to byli najgorsi ludzie, to byli najgorsi przestępcy, którzy w ten sposób zostawali publicznie ukarani, aby wszyscy inni się bali. I Paweł mówi, że Boży Syn, Mesjasz, do takich został zaliczony, w taki sposób umarł i że jego śmierć jest naszym ratunkiem, jest naszym zbawieniem. Że trzeba uwierzyć, że On umarł za nasze grzechy na tym krwawym krzyżu. I dla myślącego Greka, który próbował to logicznie jakoś poskładać, mówi, to głupota, to nie ma sensu. Tak jak wielu ludzi dzisiaj mówi, jaki to ma sens? Jeśli Bóg chce przebaczyć, niech po prostu przebaczy. Jaki problem? Jeśli Bóg jest tak łaskawy i miłosierny, my powiemy przepraszam, On nam przebaczy i sprawa załatwiona. Nie trzeba takiej strasznej rzeczy czynić, żeby własnego Syna skazać na tak haniebną, bolesną, straszną śmierć. To wynika z niezrozumienia Bożej sprawiedliwości. A więc apostoł Paweł, głosząc krzyż, musiał wyjaśnić ludziom kilka podstawowych spraw. I to widzimy w jego listach, że to czyni. Kiedy mówi, że głosi tylko krzyż, to nie oznacza, że on tylko opowiada, co wydarzyło się na krzyżu, ale oprócz tego wyjaśnia znaczenie tego krzyża, jaki to ma sens. I krzyż nabiera sensu dopiero wtedy, kiedy zrozumiemy głębię naszej grzeszności, głębię naszego zepsucia, jak skorumpowani grzechem jesteśmy i jak niezdolni, by sami siebie zbawić, sami siebie naprawić, sami siebie zmienić. Człowiekowi może się wydawać, że a, ja mogę, iluż to alkoholików mówi, ja w każdej chwili mogę przestać pić. Iluż to ludzi uzależnionych od nikotyny mówi, ja w każdej chwili mogę przestać palić. Iluż to ludzi uzależnionych od pornografii czy innych dzisiejszych uzależnień mówi, ja w każdej chwili mogę przestać. Ale dlaczego do tego wracasz i wracasz i wracasz? Pan Jezus mówi, że każdy człowiek, który grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Grzech nad nim panuje. I taka jest prawda o każdym człowieku. Rodzimy się ze skłonnością ku grzechowi i stajemy się niewolnikami grzechu. I nie jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić. I psychologowie, twórcy różnych religii, ludzie, którzy starają się ratować społeczeństwa, w których grzech się mnoży i powoduje nienawiść, kradzież, oszukiwanie jedni drugich, zabójstwa, próbują na różne sposoby zaradzić temu problemowi. Tworzy się więzienia, wykonuje się na ludziach bolesne kary, a nawet zabija się ich w pewnych krajach, aby odstraszyć człowieka przed czynieniem zła. Ale mamy za sobą historię tysięcy lat i widzimy, że to nie działa. Że ludzie mimo nawet najstroższych kar nadal grzeszą, nadal czynią zło, nadal nie radzą sobie ze złem, nie radzą sobie z własnym gniewem, z agresją, z pożądliwością, z pragnieniami tego, co do nich nie należy. I Bóg, który jest absolutnie doskonały i święty i czysty, postanawia zejść do nas i ofiarować samego siebie za nas. I na ludzki rozum trudno jest nam to pojąć, że Bóg musi do czegoś takiego się posunąć, aby nas ratować. Ale tak jest. Bóg od wieków zapowiada to przez swoich proroków i mówi o tym, że On przyjdzie, On sam przyjdzie i zbawi swój lud. I przychodzi. Nie tak, jak Żydzi sobie wyobrażali. Nie tak, jak filozofowie sobie śnili. Przychodzi w ubogiej rodzinie, jako dziecko, tak jak Adam dzisiaj czytał na początku. Rodzi się w ubogiej stajence, wzrasta w miasteczku na północy, w Nazarecie, z którego niektórzy uważają, nic dobrego nie może wyjść. I zaczyna głosić dobrą nowinę o Królestwie Boga, czynić cuda, uzdrawiać chorych, głosić dobrą nowinę, że nadchodzi zbawienie, nadchodzi ratunek. I ludzie zamiast radować się i cieszyć, jego właśnie rodacy dają się podburzyć, dają się oszukać swoim religijnym przywódcom, i domagają się jego śmierci i skazują go na śmierć na krzyżu. I to wszystko jest Bożym planem, to wszystko jest Bożym zamysłem. Chociaż ludzie biorą w tym udział, chociaż ludzkie interesy są tutaj zaangażowane, to wszystko jest to zgodne z Bożym zamysłem, aby w ten sposób zbawić wszystkich ludzi, którzy zechcą uwierzyć w wartość tej ofiary, która zostaje złożona na tym krzyżu Golgoty. I to poselstwo apostoł Paweł głosi i wzywa wszystkich do wiary. I mówi, że jeśli uwierzysz w tego który umarł na krzyżu, który jest Bożym Synem, w którym zamieszkała cała pełnia boskości, który jest człowiekiem, tak, ale jest kimś więcej niż człowiek. Jeśli uwierzysz, że On umarł za ciebie, za twoje grzechy, On ciebie zbawi, On ciebie uratuje, On zacznie pracę w twoim sercu, pracę przemiany, pracę wyzwolenia z grzechu. Doświadczysz Jego mocy. I apostoł Paweł takie poselstwo, oczywiście dużo bardziej dokładnie i dogłębnie niż ja tutaj to pokrótce przedstawiam, ale tego typu poselstwo zwiastował w prostych słowach, bez wdawania się w jakieś filozoficzne meandry, bez próbowania robienia wrażenia na swoich słuchaczach z jakąś modulacją głosu czy sprytnymi jakimiś zwrotami, ale głosił im w prostocie to poselstwo o krzyżu. Wiersz czwarty mówi, moja mowa i zwiastowanie nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości. A więc w jaki sposób jego słowa miały trafić do ludzi, skoro nie były atrakcyjne, nie były przekonywujące dla ludzkiego umysłu? Paweł wyjaśnia, że w nich objawiały się duch i moc. Kiedy Paweł głosił Ewangelię, Duch Święty działał w sercach słuchaczy i w swojej mocy czynił to, czego żaden człowiek swoim językiem, swoją erudycją, swoimi sprytnymi argumentami nie jest w stanie uczynić. Duch Boga działał w sercach słuchaczy i objawiał im prawdę o Jezusie Chrystusie i o wartości tej ofiary, która została złożona na krzyżu Golgoty. Wiersz szósty mówi nam, że to poselstwo, chociaż przez niektórych uważane jest za głupie, wcale nie jest głupie. Głosimy jednak mądrość. To poselstwo, które Paweł głosił, jest wielce wzniosłe i jest mądrym poselstwem. Ale nie wszyscy to mogą zrozumieć. Mówi, głosimy mądrość wśród doskonałych albo dojrzałych, zależy od tłumaczenia, jakie posiadacie. Głosimy mądrość wśród dojrzałych. Ale nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy przemijają. Ta mądrość, którą głosimy w Ewangelii, jest to mądrość, która dramatycznie różni się od tej mądrości, która jest popularna w tym świecie i którą głoszą wielcy tego świata. To słowo tutaj władcy, to słowo archontos. Niektórzy z was czytali książkę Plan Archontów. To właśnie od tego słowa. To słowo archont, greckie słowo, oznacza człowieka na szczycie. To oznacza tych wszystkich naj tego świata, najbogatszych, najmądrzejszych, najbardziej uczonych, najbardziej zdolnych. To są archonci w greckim rozumieniu. To o takich tutaj chodzi. Chodzi o tą całą elitę, o tą całą śmietankę ówczesnych wielkich umysłów, tych wszystkich, którzy dzierżyli władzę, tych wszystkich, którzy mieli coś do powiedzenia. I tak jak wtedy, tak i dzisiaj, oni mają swoją mądrość, jak sobie radzić z problemami człowieka, jak sobie radzić z problemami psychicznymi, jak sobie radzić z problemami międzyludzkimi. Oni mają swoją filozofię i swoją mądrość. I Paweł mówi, my takiej nie głosimy. My głosimy mądrość Boga, która dramatycznie różni się od tej mądrości możnych archontów tego świata. Gdyż oni, zauważcie, ostatnia część wiersza 6 mówi, jaki jest ich koniec? Oni giną albo przemijają. Tutaj to greckie sformułowanie dosłownie oznacza odchodzą w nicość, stają się niczym. Dzisiaj byśmy powiedzieli, schodzą na psy. Ich słowa, ich ideologie, ich wizje cieszą się popularnością przez pewien czas, ale historia je weryfikuje. Społeczeństwa je weryfikują i okazuje się, że są bezużyteczne. Okazuje się, że są bezskuteczne. I ich idee zostają zastąpione przez kolejne idee, które po jakimś czasie znowu się dewaluują i okazują się nieskuteczne. I przychodzą następni i przedstawiają kolejne. I przez jakiś czas, tak, są na szczycie, wszyscy ich słuchają, są popularni, ale odchodzą w nicość, tak jak i ci wcześniejsi. Natomiast to poselstwo, które Paweł głosił, które głosili apostołowie i które my staramy się głosić, czytając ich słowa, jest poselstwem, które trwa na wieki. Jest wielka różnica między tym poselstwem, a wszystkimi innymi poselstwami, które może były adekwatne dla człowieka pierwszych wieków, ale już w kolejnych wiekach przestały być adekwatne, bo się zmieniły pewne układy społeczne, zmieniły się układy polityczne i tamto poselstwo już nie pasowało do kolejnych czasów. Może pasowały do jakiegoś regionu, myśli wielkich myślicieli, takich jak Budda, czy wcześniejszych greckich filozofów, jak Platon czy Sokrates. W swoim czasie, w swoim regionie, wśród pewnych ludzi, w jakimś stopniu zdawały egzamin. Ale kiedy przeniosłeś się do innego regionu, do innych kultur, okazywało się, że tam w ogóle to nie ma możliwości tego zastosować. Tutaj natomiast jest poselstwo, które jest adekwatne dla ludzi żyjących we wszystkich epokach, na wszystkich kontynentach, we wszystkich kulturach. Poselstwo, które się nie dewaluuje. Poselstwo, które i zmieniło życie wielu z nas, które widzimy, jak skutecznie zmienia nasze życie, jak skutecznie i dzisiaj nas prowadzi. Więcej, Słowo Boże mówi, że ci, którzy biorą sobie do serca to poselstwo, oni sami nie zginą, ale mają wieczne życie przed sobą. Apostoł Jan w swoim liście pisze nam, że ten, kto pełni wolę Boga, trwa na wieki. Kto pełni wolę Boga, ten, kto zna Jego wolę i kto ją czyni, ten trwa na wieki. Wszystko inne przemija, odchodzi, obraca się w gruzy, obraca się w nicość. Głosimy mądrość, dalej Paweł mówi, tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku naszej chwale, której żaden z władców tego świata, znowu, żaden z tych archontów, z tych możnych, z tych wielkich, z tych mądrych, żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Gdyby ci wielcy tego świata rozpoznali mądrość, jaka jest w tym poselstwie, nigdy nie ukrzyżowaliby Jezusa Chrystusa. Ale Boży zamysł był taki, aby oni Go ukrzyżowali, aby On zginął na tym krzyżu. I dlatego to poselstwo było ukryte. Dlatego Pan Jezus nawet, kiedy głosił, głosił w przypowieściach, w taki sposób, aby ludzie słuchając nie słyszeli, aby patrząc nie widzieli, aby nie rozumieli. Dlaczego? Dlatego, że mieli go odrzucić, dlatego, że mieli go skazać na krzyżową śmierć. I jak to mówię, to w wielu sercach rodzi się, to jak to? To Bóg człowiekowi zasłania oczy, to Bóg nie daje człowiekowi zrozumieć, a potem wini go za to, co człowiek czyni? Jakże niewyśledzone są drogi Boże i Jego wyroki, i Jego zamysły. Ale prawda jest taka, że Bóg zakrył przed wieloma ludźmi to poselstwo. Prawda jest taka, że tylko nieliczni zobaczyli, tylko nieliczni uwierzyli. I taki był Boży zamysł, taki był Boży plan. Czy nam się to podoba, czy nie? Możemy się kłócić z Bogiem, jeśli chcemy, jeśli uważamy, że jesteśmy mądrzejsi od Boga i możemy Bogu dyktować, jak On powinien był postąpić. Ale to wynika z naszej głupoty. To wynika z naszej pychy i zarozumiałości, w której chcemy spierać się z Bogiem, który nas uczynił i który przygotował nam zbawienie i przygotował je właśnie w taki, a nie inny sposób. I tutaj dochodzimy do sedna tego poselstwa o krzyżu. Człowiek własnym umysłem i własnymi logicznymi zabiegami nie jest w stanie dojść do sedna i do zrozumienia tego, o co chodzi w Ewangelii, o co chodzi w krzyżu, o co chodzi w tym Bożym zbawieniu. I Paweł o tym wyraźnie mówi w następnych wierszach. Głosimy, jak jest napisane, czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani nie wstąpiło do serca człowieka. To przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś Bóg objawił to przez swojego Ducha. A więc to poselstwo, które apostołowie głosili, było poselstwem, którego człowiek nie jest w stanie naturalnymi zmysłami poznać. Nasze oczy są w stanie zaobserwować wiele rzeczy. I wiele wniosków, które wyciągamy na temat otaczającej nas rzeczywistości, wynika z naszych obserwacji. Wykonujemy jakieś doświadczenia, obserwujemy, wyciągamy wnioski i uważamy, taka jest prawda. Z drugiej strony nasze uszy słuchają wielu rzeczy, różni mądrzy ludzie nam coś mówią i my przyjmujemy to, co oni mówią za prawdę i w ten sposób poznajemy otaczającą nas rzeczywistość. Wiele rzeczy nigdy nie widzieliśmy, na własne oczy ich nie widzieliśmy, nie dotykaliśmy, ale ktoś nam powiedział, że tak jest i wierzymy, że taka jest prawda. I w końcu serce jest obrazem w tamtych czasach nie, tak jak dzisiaj, uczuć, ale rozumu. W tamtym czasie uczucia były w nerkach, a w sercu był rozum. Więc kiedy jest mowa o tym, że to nie wstąpiło do ludzkiego serca, to oznacza, że człowiek tego nie jest w stanie wymyśleć. To znaczy, że człowiek tego nie jest w stanie własną logiką do tego dojść, zrozumieć to. Paweł wyklucza tutaj wszelkie sposoby ludzkiego naturalnego poznawania. Mówi, te rzeczy, które my zwiastujemy, to poselstwo, które wam przynosimy, jest poza możliwościami ludzkiego zrozumienia, poza możliwościami ludzkiego poznania. Nie da się tego zaobserwować, usłyszeć od kogoś, ani człowiek do tego nie dojdzie własnym rozumem. Ale mówi, to są rzeczy, które sam Duch musi objawić. To są rzeczy, które Duch Boga przychodzi i objawia. I jest to Duch, który bada głębokości Boga, jak mówi dalsza część tego wiersza, 10. Gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boga. Bracia i siostry, to jest niezwykle dla nas ważne poselstwo. Kiedy dzielimy się Ewangelią, opowiadamy o Panu Jezusie Chrystusie, jakże często próbujemy sięgać po wszelkie możliwe argumenty, żeby ludzi przekonać. Tak jesteśmy wyszkoleni. Nasz system szkolnictwa tak nas uczy. Od małego jesteśmy przyzwyczajeni, aby rozumieć i rozważać i wyciągać wnioski na podstawie tego, co widzimy, co słyszymy i co jesteśmy w stanie rozumowo ogarnąć. Natomiast to poselstwo o krzyżu jest zupełnie innego charakteru. Jeśli będziemy polegać w naszym zwiastowaniu na tym, że przedstawimy komuś niezbite argumenty i kogoś do czegoś przekonamy, to czynimy to samo, co robią świadkowie Jehowy. Oni na tym polegają. Oni polegają na wiedzy, która prowadzi do życia. Myślą, że wystarczy człowieka przekonać, że wystarczy go zapędzić w kozi róg, że wystarczy przedstawić mu takie argumenty, że on się podda i przyjmie ich naukę. Natomiast apostoł Paweł niczego takiego nie robił. On głosił Chrystusa ukrzyżowanego i oczekiwał, że Duch Święty będzie pracował w sercach słuchaczy. On po prostu ogłaszał prawdę o tym, co się wydarzyło i dlaczego to się wydarzyło. I zostawiał Duchowi Świętemu dokonanie w sercu człowieka, wykonania pracy, której człowiek nie jest w stanie wykonać. I jeśli chcemy oglądać te rezultaty, które oglądał apostoł Paweł, musimy trzymać się jego sposobów. Współczesny Kościół jakże się wysila, żeby zainteresować współczesnego człowieka. Organizuje przedstawienia teatralne, organizuje filmy typu Pasja i inne, na których przedstawia graficznie cierpienie Mesjasza i robi wrażenie na emocjach człowieka, robi wrażenie na uczuciach człowieka. Odwołuje się do tych rzeczy, które łatwo poruszyć, ale to samo zrobi smyczek, to samo zrobi orkiestra, to samo zrobi świecki teatr. Moja mama, kiedy byłem u niej, dała mi posłuchać muzyki takiego długowłosego skrzypka, który gra utwory klasyczne, ale w takim bardzo nowoczesnym wykonaniu. I powiem wam, że niektóre z nich, jakbyśmy tutaj puścili, to niektórzy z was mogli zacząć by płakać. Są tak duszoszczypatielne. Są tak pięknie wykonane, robią takie wrażenie, a gdybyśmy mieli tutaj całą orkiestrę, na żywo gdybyśmy mogli czegoś takiego wysłuchać, to prawdopodobnie wszyscy byśmy beczeli. Można poruszyć ludzkie emocje obrazem, muzyką, oratorstwem, ale czy można ludzi w ten sposób zbawić? Niektórzy sądzą, że tak. Wiele kościołów dzisiaj właśnie w ten sposób zbawia ludzi. Tworzy nabożeństwo w taki sposób i w takiej formie, aby wpływać bardzo na emocje słuchaczy, aby pobudzić ich emocje do tego stopnia, że człowiek wpada w swego rodzaju trans i przyjmuje to wszystko, co jest mu mówione. Pytanie tylko, czy dokonuje się to zbawienie, które dokonywało się, kiedy działał Duch Święty, kiedy apostoł Paweł głosił, czy inni apostołowie głosili. Z pewnością pamiętacie, że gdy Pan Jezus zaczął głosić dobrą nowinę, ludzie mówili, on przemawia inaczej niż uczeni w piśmie i faryzeusze. W jego słowach jest moc. Moc Boga się objawiała. To nie była elokwencja, to nie była erudycja, chociaż Pan Jezus pięknie mówił i posługiwał się pięknymi przykładami, ale była to prosta mowa. Pan Jezus nie odwoływał się do Platona, nie odwoływał się do Sokratesa, nie odwoływał się do wielkich myślicieli żydowskich, nie odwoływał się do wielkich pism, które Żydzi mieli spisane. Chodzi mi o te pozabiblijne, tak? O te wszystkie ich targumy i inne pisma, które mieli wtedy. Ale Jezus mówił w prosty sposób. Mówił o liliach, o ptakach, o chlebie, o świetle, o korcu, o talentach, o rzeczach codziennych, zwyczajnych. I ludzie słuchali, i ludziom się otwierały oczy, i ludzie widzieli własną grzeszność, i widzieli miłość Boga, i przychodzili do wiary. I podobnie apostołowie. Oni się nie posługiwali jakimiś słowami, które miałyby robić wrażenie. Oni nie organizowali koncertów rockowych, nie organizowali jakichś festiwali, nie organizowali jakichś imprez sportowych chrześcijańskich. Nic takiego, zauważcie. Oni po prostu szli i głosili Ewangelię. I w jednych miejscach ich wykopywali, ale ktoś tam uwierzył, a w innych wielu wierzyło i powstawały nowe społeczności. I oni szli dalej i robili to samo. Nie zmieniali metod, nie próbowali wyjść naprzeciw oczekiwaniom swoich współczesnych ludzi, ale wierzyli w moc Ewangelii, wierzyli w moc mowy o krzyżu Jezusa Chrystusa. Czy my dzisiaj mamy wiarę, że to poselstwo jest Bożym sposobem, by zbawić człowieka? Dla jednych głupstwo, będą się śmiać, będą się pukać w głowę, będą drwić, będą szydzić, tak. Dla innych zgorszenie, o nie, nie, nie, nie, nie, nie. Oni mają bardziej wysublimowaną wizję Boga, bezkrwawą drogę zbawienia. Będą się gorszyć, kiedy będziemy mówili im o krzyżu. Oni mają swoich filozofów, oni mają swoje systemy religijne, które w dużo łagodniejszy sposób pokazują, jak człowiek może stać się lepszy i może sobie poradzić ze swoimi problemami. Ale my mamy głosić Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Dla jednych głupstwo, dla drugich zgorszenie, ale dla wszystkich, którzy uwierzą, moc Boga. I o to chodzi, bracia, siostry. Nie chodzi o to, żebyśmy na kimkolwiek robili wrażenie, nie chodzi o to, żebyśmy kogoś logicznymi argumentami do czegoś przekonali, chodzi o to, żebyśmy im powiedzieli prawdę i zaufali, że Bóg w swojej mocy do swojej prawdy się przyzna i że ludzi ku sobie pociągnie i otworzy ich oczy i wyrwie ich z królestwa ciemności i przeniesie ich do królestwa Syna swego umiłowanego. Apostoł Paweł mówi, iż to poselstwo, które głosimy, musi być oparte na objawieniu, które przychodzi przez Ducha. Gdyż Duch i tylko Duch bada wszystko, Boży Duch, nawet głębokości samego Boga. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał. Zauważcie, nikt nie poznał, kim jest Bóg. Tylko Duch Boga. Kiedy byśmy tu przyprowadzili jakieś nierozumne zwierzę i byśmy je tutaj do krzesła na łańcuchu przywiązali i ono brałoby udział w naszym nabożeństwie, ono by nie miało pojęcia, co my tu wyrabiamy. Wstają, siadają, śpiewają, podnoszą niektórzy ręce, coś mówią. Co oni robią? Nierozumne zwierzę, świnia, pies, kot, nie są w stanie zrozumieć tego, co my jako ludzie jesteśmy w stanie przeżywać w naszym duchu. Jesteśmy istotami daleko wyższymi od tych nierozumnych zwierząt. Czy rozumnych w jakimś innym stopniu, nie uwłaczając wszystkim miłośnikom zwierząt. Natomiast kiedy my mamy do czynienia z Bogiem, to myślimy, że On jest taki jak my? My zostaliśmy uczynieni na Jego obraz i podobieństwo, więc w jakiejś mierze odzwierciedlamy Jego wielkość i chwałę, ale czytamy, że Bogu nikt się nie może równać. Nic nie możemy obok Niego postawić, co byłoby do Niego podobne. Bóg jest ponad wszystkim. Bóg przerasta wszystko, co stworzył. Żadne stworzenie nie oddaje chwały Stwórcy. Jesteśmy tylko jakimś odzwierciedleniem Jego geniuszu, Jego mocy, Jego wielkości, Jego mądrości. Ale człowiek nie jest w stanie wejrzeć w to, jaki jest Bóg, co myśli Bóg. Ale Duch Boga tak. I jeśli my mamy mieć w tym jakikolwiek udział, to ani naszymi oczami, ani naszymi uszami, ani naszym sercem do tego nie dojdziemy. Tylko jeśli nam to Duch objawi. Tylko jeśli Duch Boga, który bada Jego głębokości, nam te rzeczy da. Tylko w ten sposób możemy poznawać Boga. Przez Jego samo objawienie się nam. I On to czyni przez swego Ducha. Zobaczcie, wiersz 12. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzy. Głosimy to, znowu powtarza, nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z ducha. Wiem, że już muszę kończyć i zaraz kończę. Jeszcze tylko chwilkę wytrzymajcie. Człowiek zmysłowy. To wyrażenie tutaj oznacza człowieka kierującego się wzrokiem, słuchem, sercem i wszystkimi innymi zmysłami. To jest użyte słowo psychikos. Człowiek psychiczny, nie chodzi o psychicznie chorego. Chodzi o człowieka naturalnego. Człowieka, który po prostu posługuje się tymi naturalnymi możliwościami poznawczymi. I mówi, taki człowiek, który tylko na tym polu działa, nie jest w stanie pojąć w ogóle tych rzeczy, które my głosimy. Bo te rzeczy są z ducha i dla niego są głupstwem. To po prostu się nie kalkuluje z jego ludzkim rozumowaniem. Te rzeczy, jeśli ktoś ma zrozumieć, to może je zrozumieć tylko i wyłącznie przez objawienie, które daje duch. Dalej jest o tym powiedziane. Człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego i są dla niego głupstwem i nie może ich poznać, nawet jeśli chciałby. Nie jest w stanie, chyba że mu zostanie to dane, chyba że zostanie mu to objawione, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko. Sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Tutaj to słowo sąd i osąd jest troszkę mylące w naszym tłumaczeniu. Użyte tutaj słowo oznacza rozważanie czegoś i wyciąganie z tego wniosków. Czyli w takim sensie bardziej my używamy słowa rozsądzać coś, tak? Że czasami używamy jeszcze dzisiaj takie może staropolskie trochę już wyrażenie, ale jeszcze czasami się zdarza, że ktoś tak powie, że rozsądził coś w swoim sercu, tak? Czyli przemyślał to, postanowił i podjął jakąś decyzję. I tutaj o to chodzi, że człowiek duchowy dzięki właśnie tej pomocy ducha jest w stanie rozsądzić wszystko. Te rzeczy oczywiście, o których tutaj mówimy, tak nie znaczy, że on fizykę i chemię i geografię i wszystkie rzeczy rozsądza. Nie, tutaj nie jest taki kontekst, tak? Tutaj mówimy, w kontekście jest mowa o poznawaniu Boga, o prawdach Bożych, o głębi Bożej. Taki człowiek przez ducha jest w stanie to pojąć, jest w stanie to rozsądzić, jest w stanie to zobaczyć i na tej podstawie podejmować decyzje i działania. Natomiast człowiek zmysłowy nie jest w stanie tego zrozumieć. I dlatego taki człowiek duchowy nie może podlegać osądowi czy rozsądowi człowieka zmysłowego. Ten człowiek po prostu go nie rozumie. Moja mama od 30 lat mnie nie rozumie. 30 lat temu Bóg w swojej łasce stanął na mojej drodze, otworzył mi oczy, dał mi poznać piękno Chrystusa. I moje życie się diametralnie zmieniło i moja mama nie może tego zrozumieć. Nie tylko ona zresztą. Ale ona jest mi bliską osobą. Ona mnie znała przez te 18 lat. Ona mnie wychowywała, ona mnie uczyła. Ona mnie była ze mną, tak, przez te wszystkie lata. I dobrze mnie znała. Wiedziała, jaki ze mnie krętacz, oszust, kłamca, obłudnik. A tutaj coś się nagle zmieniło. Na początku myślała, że narkotyków mi dali. Wiecie, jakimiś prochami cię na sobie się oczy świecą. Ty zwariowałeś. Ale potem mijały miesiące, lata i stałem się dla niej zagadką. I do dzisiaj jestem. I jak rozmawiamy, to jakbyśmy byli z dwóch planet. Mówimy tym samym językiem, ale totalnie się nie rozumiemy. Chociaż ja ją kocham i ona kocha mnie. Chociaż szanujemy się, ale totalnie się nie rozumiemy. Człowiek duchowy jest zagadką dla człowieka zmysłowego. Człowiek zwyczajny, taki naturalny człowiek będzie się tutaj nudził i będzie go dziwiło, że nas to nie nudzi. Że co my wyrabiamy? 2 godziny, taki piękny poranek, na plaży lepiej poleżeć, nóżki wyciągnąć na słoneczku, do wody wejść, obejrzeć jakiś fajny film, zagrać w jakąś grę, zabawić się, korzystać z życia, a nie siedzieć w takim słabo wentylowanym pomieszczeniu, pocić się. A jednak dla nas, którzy doświadczyliśmy tego objawienia ducha, mówimy o rzeczach, które nas ekscytują. Przeżywamy obecność Boga, radujemy się, weselimy się, napawamy, jesteśmy napawani nadzieją, nasze serca są podnoszone. Dlaczego? Skąd to wszystko? To myśmy to zrobili, tą naszą, no wybacz Adaś i Agnieszka, daleką od doskonałości muzyką. Jakkolwiek się staramy tutaj zagrać najlepiej, jak potrafimy i zaśpiewać, ale wiecie, w świecie są dużo lepsi muzycy i dużo lepszą muzykę grają i dużo piękniej potrafią wyrażać treści niż my tutaj. I moja mowa, wiem, że nie jest daleka od doskonałości. Nie jestem oratorem, ani mówcą, ani erudytą. Ale jeśli Duch Boży dotyka naszych serc, to doświadczamy czegoś, czego nawet nie umiemy wyjaśnić człowiekowi, który tego nie doświadcza. Coś, co przerasta nasze możliwości naturalnego opisania. Doświadczamy działania ducha w nas, który pociesza nas, wzmacnia nas, wzbudza miłość w naszych sercach, czyni nas innymi ludźmi. I dlatego chcemy tu być. Dlatego lgniemy do Boga, lgniemy do Jego słowa, lgniemy do społeczności braci i sióstr, bo doświadczamy czegoś, czego nam nie daje człowiek, ale co przychodzi od samego Boga przez Jego ducha. I o tym, bracia i siostry, pamiętajmy. Pamiętajmy o tym, że nasze doświadczenie jest duchowym doświadczeniem i nasza praca w tym świecie jest pracą, w której nie jesteśmy zdani na nasze własne siły i ludzkie możliwości, ale jest nam darowany Duch Boga, który mieszka w nas, który, jak ostatni wiersz tego rozdziału mówi, sprawia w nas umysł Chrystusa, który nam daje myślenie chrystusowe. Że my zaczynamy myśleć coraz bardziej jak sam Pan Jezus Chrystus. I nie oczekujmy od ludzi tego świata, że oni to zrozumieją. Nie próbujmy ich nawet przekonywać, ale głośmy im Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i módlmy się, aby Jego Święty Duch dokonywał tej pracy, której żaden z nas nie wykona. Oczekujmy działania Ducha. Nie zasłaniajmy Ewangelii tymi gadżetami i tymi różnymi innymi ludzkimi sposobami zainteresowania świeckiego człowieka. Apostołowie tego nie robili i my tego nie róbmy. Nie myślmy, że jesteśmy dzisiaj mądrzejsi od nich. Nie myślmy, że dzisiejszy 21-wieczny człowiek ma inne problemy i w inny sposób Bóg go zbawi, niż zbawiał w pierwszym wieku. Bóg nadal działa i zbawia w ten sam sposób. Obyśmy tylko my byli wierni temu poselstwu. I na sam koniec chciałbym zwrócić waszą uwagę jeszcze na to wyrażenie Pan chwały z wiersza 8. Gdyby poznali, nie ukrzyżowaliby kogo? Pana chwały. Jest to jedno z najbardziej wzniosłych określeń, jakie gdziekolwiek znajdziemy w Nowym Testamencie, na określenie Pana Jezusa Chrystusa. Pan chwały. Żadne stworzenie nie jest godne tego tytułu. W Psalmie 24 czytamy o bramach nieba, które się podnoszą, aby wstąpił Król chwały. I tam pada pytanie, któż jest tym Królem chwały? Jahwe zastępów. On jest Królem chwały. Jezus Chrystus nosi tytuł Pana chwały, tytuł Jahwe zastępów. Wierz w Jezusa Chrystusa, Pana chwały. Nie bądź wśród tych, którzy Mu się sprzeciwiają. Nie bądź wśród tych, którzy Go umniejszają. Uwierz w Jezusa Chrystusa, Pana chwały, Boga, który zstąpił w ciele i umarł za ciebie i za mnie. A wierząc w Niego, będziesz miał życie wieczne. Powstańmy proszę do modlitwy. kochany Ojcze, dziękujemy, że możemy tu się zgromadzić i otworzyć Twe Słowo, aby w nim oglądać Ciebie, Twoją chwałę, Twoją mądrość i doświadczać tej cudownej pracy Twego Ducha w naszych sercach, że to Słowo ożywa, że to Słowo nas dotyka, przemienia, nie w wyniku jakiejś ludzkiej tutaj techniki czy jakichkolwiek ludzkich zabiegów, ale w słabości kaznodziejstwa, w słabości tej ludzkiej mowy i słabości ludzkiego przekazu. Ty, Panie, w swej mocy, w swej łasce dotykasz naszych serc i pracujesz w nas i oddajesz nam oglądać piękno Chrystusa Pana, Twojego Syna, który tak się uniżył, który przyjął na siebie postać sługi, Pan chwały, ten, który od wieczności otoczony chwałą aniołów i niebiańskich stworzeń, wyrzekł się samego siebie i przyjął postać sługi i uniżył się, i to aż do śmierci na krzyżu, aby za nas umrzeć, aby zapłacić za nasz grzech, aby nas przywieźć do chwały. Dziękujemy Ci za to, Boże nasz, i modlimy się, byś i w naszych sercach wymalował ten obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zachował nas od upiększania krzyża, zachował nas od zasłaniania krzyża naszymi ludzkimi wysiłkami, by człowieka zmysłowego zainteresować, by go pozyskać czymkolwiek innym, jak tylko tą Ewangelią o Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym. Daj nam wiarę w moc tego poselstwa, które i nas zbawiło, i daj nam łaskę doświadczać mocy Twego Ducha, gdy dzielimy się Ewangelią, aby i nasza mowa, i nasze zwiastowanie nie opierały się na ludzkiej mądrości, na sile ludzkiej argumentacji i słowach przekonywania, ale by się objawiały w nich duch i moc. O to prosimy, kochany Boże. I wielbimy Ciebie za Twe Słowo, które nas prowadzi Twoją drogą, abyśmy nie błądzili i nie sięgali po rzeczy, które są bezskuteczne i bezsilne w Twoim dziele. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Dziękuję, Ojcze, za ten piękny dzień, w którym możemy po raz kolejny patrzeć na Twoją wspaniałość, Twoją dobroć, Twoją wielkość, Twoją miłość, która sprawiła, że sam przyszedłeś tutaj, żeby nas zbawić, uratować. Dzięki za Twoje Słowo, że mamy je, możemy je czytać, karmić się nim. Dzięki za braci, którzy mogą przekazywać to Słowo. Tobie za wszystko dzięki, Ojcze. Amen. Amen. Panie, jak na Ci dziękuję, że Królestwo Twoje, Panie, zasadzone, Panie, na mocy. Nie ma na pewno wiedzy jakiejś, nie na Słowie, ale na mocy Twojej, Panie. Panie, tak Cię proszę, gdy czytamy Twoje Słowo, gdy rozważamy, Panie, aby to nas prowadziło, Panie, właśnie do mocy, Panie, do zwycięstwa, do mocy w sercu, do, Panie, tej przemiany. Panie, dlatego gdy głosimy Ewangelię, dobrą nowinę, głosimy też, Panie, nowe życie z nieba, Panie, głosimy to, że Ty zamieszkujesz w sercu człowieka, że Ty, Panie, przemieniasz, uwalniasz, Panie. Panie, ja tak rozumiem tę moc, Panie, moc do zwycięskiego życia, moc, Panie, do życia, które chce chwalić Ciebie i wywyższać Ciebie. Panie, tylko to jest możliwe w Tobie, dzięki Twemu Duchowi, dzięki Twemu dziełu, Panie, że nie jesteśmy w stanie wyprodukować nic sami w sobie, aby Cię wielbić, aby Cię chwalić, aby oddawać Ci cześć. Panie, dlatego też strzeż nas od tego wszystkiego, od tego pozoru, Panie, mocy, od pozoru pobożności, Panie. Strzeż nas, Panie. Proszę Cię, Panie, prosimy o ten nadchodzący tydzień, aby, Panie, przejawiała się, Panie, w tym tygodniu ta moc, Panie, w naszym życiu. Panie, ja wierzę, że to będzie się brało z tego, że w pełni pragnienia będziemy przychodzić do Ciebie, Panie, po tą wodę żywą, którą masz dla nas, aby, Panie, żyć tym życiem pobożnym, świętym. aby głosić słowo Twoje, Panie, aby świadczyć o Tobie właśnie tym przemienionym życiem, Panie, tą mocą, Panie, którą świat może widzieć w nas. Panie, dopomóż tak żyć, Panie. Prowadź właśnie w takiej drodze. Panie, powierzamy się Tobie. Panie, oczekujemy Twojej mocy w naszym życiu. Panie Jezu. Amen. Amen. Panie Jezu, prosimy Cię, dodaj nam gorliwości i starania, żeby szukać Ciebie każdego dnia, by szukać Ciebie w Słowie Twoim, w modlitwie, w społeczności. Panie, podążać, nie stać w miejscu, ale prawdziwie podążać za Tobą, upatrywać się w Ciebie, być uczniem Twoim. Panie, proszę, rozpal nasze serca. Dzięki Ci za tą piękną prawdę, że ta moc, ta zdolność do widzenia Ciebie, do rozumienia Ciebie nie pochodzi z nas. Ona nie pochodziła z nas, kiedy zdradzałeś nas na nowo, kiedy objawiałeś nam i pokazałeś piękno Chrystusa i krzyża. A tu teraz wszystko od Ciebie pochodzi. Panie, to jest dla mnie uwalniające, że nie muszę sam w sobie szukać tej mocy, ale mogę prosić Ciebie z wiarą i oczekiwać, że dodasz nam sił, dodasz nam determinacji, dodasz nam gorliwości. Panie, prosimy Cię o to. Amen. Panie, dziękuję Ci za to, że Duch Boży, który bada Boże głębokości, także i mnie, Boże grzesznemu, objawił wielkość i dzieło krzyża Pana naszego Chrystusa Jezusa. Za to, że rozświetliłeś, Panie, mroki naszego serca, Boże. Za to, że pokazałeś nam to Twoje dostojeństwo, Twoją chwałę, Panie. Za to, że nowe życie dałeś, Panie. Boże, wybacz, Panie, że często zamykam usta, Boże, bo brak mi przekonania, że będę umiał przekonać słuchacza, Boże, że będę potrafię, że nie potrafię powiedzieć czegoś, Boże, mądrego, przekonywującego, Boże, a za mało tej wiary, że Duch Boży może poświadczyć to głupie, proste zwiastowanie, Boże. I tak, Boże, dodaj tej wiary, Boże, przydaj tej ufności, że Ty stoisz za Słowem swoim, Panie, i nawet jeśli jest ono nieudolne, nawet jeśli jest, Boże, jakieś mało przekonywujące dla tego świata, to Ty nam masz moc, Panie, przekonać i stanąć za swoim Słowem, Panie. Daj nam głosić prawdę Twoją, Panie, bez względu na okoliczności, Boże. Ufnij w to, że Ty, Panie, stoisz za Słowem swoim, Panie. Chwała Tobie, Boże. Amen. Dziękuję, Panie, za Twoje słowo. Słowo, które przyszło w mocy, że przyszło, Panie, do ludu, kiedy lud błądził, kiedy był w ciemności. Twoje, Panie, słowo przyszło od mocy, aby oświecić, Panie, ciemność. Dzięki Ci. Dziękuję Ci za ten dobry czas, kiedy mogę z tego ja dzisiaj korzystać, że Twoje słowo mogę, Panie, przyjąć i wykonywać, Panie, Twoje słowo, nie tylko słuchać, ale i wykonywać. Tak, z gorliwością chcę, Panie, posłuchać każdego dnia. To błogosław, Panie, ten dzisiejszy, ten resztę dnia. Prosimy, Panie. Ja też i uczestnikiem tego dnia dzisiaj. Proszę Cię, broń nas i Panie, daj nam jeszcze też być w społeczności i rozmyślić, Panie, o Twoich sprawach. O Twoich sprawach, które, Panie, tworzy dla nas są. Nie są dla nas tajemnicą, ale objawiłeś, Panie, Twoje słowa. Dziękuję Ci. Wywyższam Twoje imię święte, bo jesteś godzien chwały. Pan i Król. Dziękuję Ci. Amen. Amen. Ja, Ojcze Boże, chcę Ci podziękować za Pana Jezusa. Panie Jezu, stawiam się za tym miastem do Ciebie. Proszę o łaskę dla tych ludzi, których serca i umysł ogarnęła ciemność. Proszę Cię, abyś był obecny pośród nas, w nas i wokół nas. To miasto potrzebuje Twojej obecności, Twojego planu. Błagam Cię, proszę, bądź z nami, w nas, bądź w tym mieście. Daj nam tyle mądrości, aby mogli zwiastować Ewangelię po prostu ja tak Tobie dziękuję, że Ty jesteś Bogiem żywym, Panie, że Ty jesteś Bogiem mocy. Dziękuję Ci, że ofiarowałeś siebie na krzyżu, Panie. Dziękuję. Za Twoje cierpienie, za Twoją ofiarę dla nas, za Twoją świętą krew, która odmywa nas grzechy, Chryste. I tak dziękuję Ci, Panie, za Twoje słowo, za to, że Ty powiedziałeś, Panie, że nikt nie przychodzi do Ojca inaczej niż przez Ciebie, że tylko Ty, Jezu, jesteś drogą, tylko Ty jesteś, Panie, prawdą, tylko Ty jesteś życiem. I proszę Cię, Panie, aby Twój Duch, Panie, napełniał też tych, którzy nie słyszeli Cię, tego zwiastowania. Proszę Cię, Panie, o ich serca, o ich uszy, o ich oczy, Panie, aby przyjrzeli. I proszę Cię, abyś wyrwał ich z tej ciemności. Prosimy. Amen. Amen. Amen. Święte imię, zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom innego imienia, nim zbawienie jest. Nie ma w innym zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom zbawienie jest. Święte imię Jezus, święte imię Jezus, jest na ustach mych i w sercu mych, w mocy Ducha uwielbiam Cię. Dziękujemy, kochany Ojcze, że nie pozostawiłeś nas w naszych ludzkich domysłach, na drodze naszych pustych obrzędów i rytuałów, których wymienialiśmy wiele imion, które nie mogą nam pomóc, które nie mogą nas zbawić. Braliśmy na nasze usta imiona świętych i pobożnych ludzi, których wybrałeś i których przeznaczyłeś do swoich dzieł, ale którzy nie umarli za nas na krzyżu, którzy nie zapłacili za nasze zbawienie, którzy nie są pośrednikami między Bogiem a człowiekiem. Jedynie w Jezusie Chrystusie, tym, który jest arcykapłanem Nowego Przymierza, jedynie w Nim i wzywając Jego imienia możemy być zbawieni. Możemy zbliżyć się do Ciebie, świętego, doskonałego, czystego, bezgrzesznego Boga, obmyci, uświęceni, oczyszczeni, usprawiedliwieni przez to doskonałe dzieło krzyża. Panie Jezu, Ty przed swoją męką spotkałeś się ze swoimi uczniami, aby spożyć z nimi wieczerzę paschalną. I w czasie tej wieczerzy wziąłeś chleb i złamałeś go i podałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z niego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Tak, Panie, pragniemy czynić, jak nam przykazałeś, łamać ten chleb i jeść z niego na pamiątkę tego, co Ty uczyniłeś, pamiątkę wydania samego siebie za nas, za nasz grzech. A gdy już było po wieczerzy, Ty, Panie, wziąłeś kielich i błogosławiłeś go i dałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, która się za was wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. I prosimy, kochany Panie, byś pobłogosławił i ten chleb, i ten kielich, i dał nam jeść godnie z tego chleba i z tego kielicha. Daj nam badać nasze serca, czy rzeczywiście wierzymy w Ciebie, czy kochamy Ciebie, czy należymy do Ciebie, czy polegamy na Tobie. Twoje słowo wzywa nas, abyśmy nie jedli z tego chleba i nie pili z tego kielicha nierozumnie, nie rozróżniając ciała i krwi Pańskiej, sądząc, że to zwykły chleb i zwykły napój w kielichu. Zachowaj nas, Panie, od bezmyślnego, rytualnego brania udziału w tej wieczerze z religijnego przyzwyczajenia. Pomóż nam zbadać nasze serca, wyznać przed Tobą wszelki grzech, naprawić to, co możemy uczynić wobec bliźnich, wobec których zawiniliśmy, upewnić się, że idziemy za Tobą, że naśladujemy Ciebie, że nie nosimy w sercu nieprzebaczenia, nie nosimy w sercu urazy, goryczy, nie kierujemy się w naszym życiu naszymi pożądliwościami, zaślepieni pychą. Z tego wszystkiego, Panie, chcemy pokutować, za to wszystko Ciebie przepraszać, jeśli w jakiejkolwiek mierze ma to miejsce w naszym życiu, prosząc Cię, byś nam wybaczył, byś nas oczyścił, aby nasze wyznanie, które składamy, jedząc z tego chleba i pijąc z tego kielicha, było prawdziwym wyznaniem, że nie należymy do siebie samych, ale jesteśmy Twoją własnością, za którą Ty zapłaciłeś tak wielką cenę Twojej męki, Twojego cierpienia i Twojej śmierci. Panie, Ty zmartwychwstałeś i żyjesz, jesteś po prawicy Ojca i wstawiasz się za nami, orędujesz za nami. Dziękujemy, że jesteś tutaj obecny przez Twego Świętego Ducha. Na każdym miejscu, gdzie Twoje dzieci gromadzą się, by Ciebie czcić, by Ciebie szukać, by w Twoim imieniu doświadczać tej błogiej społeczności z Tobą w Duchu Świętym. Przemawiaj do nas i teraz, i działaj w naszych sercach, i umacniaj nas w prawdzie, w wierze, w miłości. Prosimy o tych wszystkich, którzy nie biorą udziału w tej pamiątce, abyś mówił do ich serc. Jeśli w któryś z tych serc brak jest żywej wiary, miłości, życia Twego, Panie, zmiłuj się. Otwórz oczy, objaw się, pociągnij ku Tobie. Prosimy w Twoim świętym imieniu. Amen. Proszę, aby te wszystkie osoby, które biorą udział w wieczerzy, aby pozostały stojąc. Jeśli ktoś nie chce czy nie może z jakichkolwiek przyczyn brać udziału, proszę, aby usiadł, aby tylko przystępowały osoby, które są świadomie wierzące, nawrócone do Boga, które dały temu wyraz w chrzcie wodnym, trwają w społeczności z Bogiem. Pozostałe osoby proszę, aby usiadły. Thank you. Powstańmy proszę jeszcze na koniec wszyscy do modlitwy. Pomódlmy się wspólnie tą modlitwą, którą Pan Jezus nauczył swych uczniów, aby się modlili. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen. Amen. Usiądźmy proszę. Nasze nabożeństwo dobiega końca tutaj w tej takiej, powiedzmy, formalnej części. Zachęcam, by jeszcze się przywitać z tymi, którymi nie zdążyliśmy przed nabożeństwem się przywitać, zamienić parę słów. Jest piękna pogoda, można gdzieś razem się wybrać w plener, jeszcze spędzić czas w gronie braci i sióstr po południu. Zachęcam też do tego, może pójdziemy coś tutaj razem jeszcze przekąsić z tymi, którzy nie mają w domu nic nagotowane. Także będziemy tutaj jakąś tam grupką też szli, coś jeszcze zjeść przed tym wyjazdem, ewentualnie na świeże powietrze, także jakby ktoś chciał się przyłączyć, to możemy jakąś większą grupką razem pójść. A nasze nabożeństwo w tej części już dobiega końca. Przypomnę tylko, że spotykamy się w środę o godzinie 18. Zachęcam tych wszystkich, którzy mogą być, na wspólną modlitwę, rozważanie Bożego Słowa i jak Bóg pozwoli, za tydzień o 10:30 znowu się zgromadzimy. Przekazuję serdeczne pozdrowienia od braci i sióstr w Zielonej Górze, których tam odwiedziłem, z domowej społeczności, którzy u nas tutaj byli parę tygodni temu, także was wszystkich serdecznie pozdrawiali. A, to już za tydzień będzie. Za tydzień właśnie będziemy mieli tutaj szczególną uroczystość chrztu, więc nabożeństwo normalnie będzie się odbywało, tak jak i dzisiaj, tyle że będzie troszkę krótsza ta pierwsza część. Potem pojedziemy na pobliskie jezioro, ochrzcimy jedną albo dwie osoby, to jeszcze się okaże. Jedna osoba na pewno, a druga jeszcze do końca nie jesteśmy pewni. Mam nadzieję, że do końca tygodnia uzyskamy takową pewność. I później wrócimy tutaj na Agapę, na Wieczerzę Pańską. I może byśmy zrobili tą Agapę wtedy za tydzień. Czyli za tydzień Agapa po Wieczerzy. Jakieś może macie jeszcze ogłoszenia, pozdrowienia? Dziękujemy bardzo. Dziękujemy i też pozdrawiamy serdecznie. Amen. To dobry wiersz, żeby zakończyć. Także zakończamy oficjalnie, a dalej jeszcze kontynuujemy.